znów jesteś sobą. Bardzo przebojowa zespół Snowman. Nie tak dawno byli u Piotra Stelmacha, więc troszkę więcej opowiadali o tej swojej nowej piosence i pewnie o nowej płycie również. Nazywam Rus. To nowe nagranie i zapowiedź nowej płyty grupy Happy Set. Happy Set z zupełnie nowej płyty nagranej gdzieś w głuszy na Mazurach. Pamiętam, że opowiadali kiedyś o płycie ciepło-zimno, nagranej chyba w tym samym miejscu, jak to zamknięci byli w środku zimy w starej chacie gdzie grzano bardzo mocno i budziły im się motyle, a za oknem był mróz i śnieg. To tyle grupa Happy Set. A propos na gości to Nagi Król, nowa piosenka grupy Biscuit. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z ktani, żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Król, nowa piosenka grupy Biscuit. A propos nowości, to jeszcze jedna, chociaż troszkę już znana nam od pewnego czasu, The Lost Diary, piosenka zespołu Batalion d'Amour, gościnnie wraz z zespołem John Porter, który ostatnio bardzo aktywny jest, bo na przykład nagrał piosenki z Nergalem. Gdzieś tam można znaleźć w internecie ich wspólne dzieła. Where the road takes the turn, where the sky turns to gray, and the moon to that place, unnamed by God, cursed by faith, and vexed by coldness, surrounding your grave. You won't find peace, still she sings, her voice like poison to your ears. Guess you lost the vision. cherish my deepest desires. I'm trying to catch my deepest desires. And of your gentle skin is chasing senses in my dream, immersed in darkness, enslaved to the void. I still can feel the scars of love. Your sight deceives my mind and soul. It is my life. The Lost Diary, zespół Batalion d'Amour i John Porter, prawie jak Nick Cave i Kylie Minogue. Ciekawe, gdyby tak zespół Batalion d'Amour nagrał całą płytę z Johnem Porterem. Mogłoby zabrzmieć absolutnie ciekawie. To teraz będzie formacja polsko-amerykańska, zespół Emily and the Noise, właściwie duet Emily and the Noise. Raz na jakiś czas pojawiają się podczas naszych wspólnych spotkań i pomyślałem sobie, że dziś również przypomnę, a właściwie niektórym zaprezentuję od nowa, dwa nagrania z nowej płyty. Jak zwykle klimatycznie i świetnie pasująco do nocnych spotkań formacja Emily and the Noise. A skoro mamy już proste skojarzenia, to skoro Emily, to Emily grupy The Boogie Town, a skoro The Boogie Town, to ich nowy twór Miejscowi. A skoro Miejscowi, to nowa płyta Tak się nie gra. Tylko biegnę jakby prędzej, z każdym krokiem schnę i życia we mnie mniej. się, choć mi dalej krew pulsuje, bo tobie zakwita już inny kwiat. Bartka i Uli, którzy tworzą grupę miejscowi, to była prawdziwie mrówcza praca. Przeszukiwanie archiwów, jeżdżenie po kraju, by znaleźć inspiracje i dźwięki na płytę Tak się nie gra. Ale warto było na ten krążek czekać. Przypomnę, że zaczęło się wszystko od piosenki Dziewczyna mieć ładno, a potem były kolejne utwory z płyty. W sumie jest ich 10. Słuchaliśmy piosenki numer 2, Choć się serce dwie. No to jeszcze może jedna dziś, Za wasze zdrowie, czyli numer 5. Serce kochać chcę, że moim oczom. To był zespół Miejscowi. Dwa nagrania z płyty Tak się nie gra. I teraz kolejne dwie piosenki. Pojawi się Flow, wokalistka współpracująca z takimi raperami jak PZ czy Ten Typ Mes, ale także pisząca teksty, między innymi dla Skubasa. Dla niego napisała utwór Nie mam dla ciebie miłości. Flow w piosenkach dwóch, w singlowej Pinia, a zaraz potem będzie piosenka moja chyba ulubiona z tego zestawu, czyli Dziewczyna z tramwaju. Pęknie siatka, kurzu warstwa, zacieram za sobą ślad. Beznadziejnie biędne, wzdycham namiętnie, nieruchomo czekam, gdy szczęściem jest ruch. Szczęściem jest ruch. Skórą, w której żyję, skórą niedoskonałą je. Zwichnięć wachlarz, sińców mariaż, sypie się starość, to ja. Bez dechu zastygam, znikam bezszelestnie. Nieruchomo czekam, gdy życiem jest trud. Życiem jest trud. Życiem jest trud. Nie zapamiętasz jej twarzy, nie.

Gdy odleciał już na zawsze, wziąłem resztki piór i patrzyłem, jak powoli lecą w stronę chmur. Poczułem mocny wiatr i wybiłem się co tchu. Od tego czasu nie potrafię zejść na ziemię już. To Swiernalizm, właściwie zespół Swiernalizm, chociaż na czele formacji stoi Paweł Swiernalizm właśnie. Czasami sięgam po tę płytę podczas naszych spotkań nocą, bo brzmi niezwykle, szczególnie właśnie o tej porze, kiedy mogą do nas te wszystkie teksty ważne i dźwięki dotrzeć należycie. Przed nami kolejna piosenka, dość nowa i dość nowa płyta Bullet z zespołu Spiral. To jest taki stan, że cokolwiek powiedziałbyś, nie uwierzę, nie uwierzę, nie uwierzę w to, że bredził słodki ktoś, mówiąc, do niczego jesteś. Bez sensu puentą, pół żartem, pół serio. Nie uwierzę w to, że wszystko ma swoje miejsce i swój czas. To był zespół Spiral, celowo mówię Spiral, a nie Spiral, bo kiedyś w rozmowie z wokalistką zespołu zapytałem się właściwie, jak należałoby wymieniać tę nazwę, bo ona mówiła Spiral, ja mówiłem Spiral. Ona powiedziała, wiesz, właściwie to większość osób mówi tak z Polska tę nazwę, w związku z tym może zostańmy przy tym Spiralu po prostu. I to tyle właściwie podczas naszego spotkania z muzyką polską w Trójce dziś. Renata Szewczak, Tomasz Żąda, dziękujemy. Rozpoczynaliśmy od Poli Rice i od piosenki Did You Sleep Last Night? I pomyślałem sobie, że taka mała klamra na zakończenie. Raz jeszcze ta piosenka, ale w wersji zremiksowanej, bo na epce The Power of Coincidence Poli Rice są remiksy w wykonaniu dużych gwiazd muzyki elektronicznej, bo jest i Adrenaline, i Xanax, ale także zespół Vokuro. Spotkanie ciekawe, bo chłodne Vokuro i dość chłodna, chociaż gorąca momentami Polarize, bo nie tak się te dwa bieguny gdzieś tam stykają raz na jakiś czas. Did You Sleep Last Night na koniec. Dziękuję bardzo. Na trójkowym zegarze.